Та це ж не я, не я. Кричала жінка в передпологовій. Софія позаздрила їй. Якби ж помінятися з нею місцями на цю ніч. Щоб боліло так, аби не думати, аби... «Софія Андріївна», – гукнула акушерка, – «ходіть сюди». «Що там трапилося в хірургії?» «Розкажіть до пуття, бо санітарки то рухкочуть». «Нічого не розбереш». Привезли чоловіка з черепно-мозковою. Помер. Та не просто чоловіка, другого секретаря райкому. Яка різниця? Померла людина. Ой, велика різниця. Потягають тепер вашу подруженьку на святу по конференціях, попопише вона усіляких пояснюючих. А яке це тепер має значення? Жінка кричала все голосніше. Наближалися пологи. Софія завчено робила все, що потрібно. Вона начебто збоку бачила своє земне тіло, що пересувалося, робила якісь рухи, щось говорило, відповідала на запитання. Дух її літав десь окремо, ніяк з тілом не пов'язаний, але десь поблизу. Туди, куди повезли Арсенове тіло, йому було не можна. Там інша влада. Там вона зайва. Господи, як же болить! За вікном посвітлішало. Чому посвітлішало? Тепер не повинно світлішати. Тепер весь час повинна бути ніч. Ця жовта пляма, звана сонцем, не має права сходити. Як вона може осявати світ, в якому немає Арсена? Земне тіло Софії щось робило руками. Її земні вуха почули дитячий крик. Народився хлопчик. Уперше Софія сприйняла це як просто факт, без внутрішнього хвилювання, торжества, радості. Невже продовжують народжуватися діти? Невже люди можуть іще посміхатися, кохати одне одного, давати життя немовлятам? А молода мати посміхалася. Синочку мій, назвемо Андрійком. Назвіть краще Арсеном, подумало земне тіло Софії. Астральне її тіло літало світом, шукаючи свою половинку, і не знаходило. Земне тіло Софії вранці пішло додому. Вмило обличчя, дісталося училища, увійшло в аудиторію. Немов автомат вона розпочала лекцію. Яка ж у неї важка робота. Весь час на людях, наче на сцені. Сцена. Сьогодні репетиція. У неділю прем'єра. Що вона повинна робити? А, грати Меланку. Оту дівчину із свічкою. І свічкою. Що та її свічка? Вона, здається, згасла. Так, згасла. Її коханого стратили. Ні, не стратили, його врятували. Це вона сама помирає у фіналі в нього на руках. Яке щастя! Як добре було померти на руках у коханого.